Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка другая. На двары забрахаў сабака. Брэх рабіўся ўсё мацнейшым. Відавочна, нехта ішоў да мяне ў госці. Было позна, недзе а 10 вечара. Я толькі што прынёс у хату абярэмак дроваў, падкінуў печ і сеў за чытанне. Сапраўды, у дзверы нехта пагрукаў і, адразу не дачакаўшыся з майго боку ніякага знаку, у хату ўвайшоў невядомы. Быў гэта мужчына гадоў 40 у чорнай балоннявай куртцы, без якога кольвічы галаўнога ўбору, хоць на вуліцы мароз ужо адолеў 20-градусную адзнаку. «Добры дзень у хату, сусед ваш, во прыйшоў пазнаёміцца», – сказаў незнаёмец. На яго твары свяцілася не сказаць, што блазнаватая, але нейкая збянтэжаная усмешка. Чалавек відавочна не ведаў, як яго тут сустрэнуць. Мы парукаліся і пазнаёміліся. Суседа звалі Мікалай. Жыў у бацькоўскай хаце з сям'ёй, з ранейшым гаспадаром гэтага дома, Валодзем. Можна сказаць, быў сябрам. Я прапанаваў яму крэсла, і ён асцярожна прысеў. Ледзь улоўная ягоная ўзрушанасць не знікала. «Што, хату абыграваеш?» – пачаў ён размову з самага простага пытання. «Трэба, інакш мароз парве ўсе батарэі», – лаканічна патлумачыў суседу праблему. «Ну так, мароз бярэцца добра, пад раніцу будзе амаль 30, то трэба паліць тваю грубачку ўсё ноч, бо ў ранні з-пад коўдры не вылезеш». Ён абвёў поглядам увесь пакой, чамусьці перасмыкнуў плячыма. «Ды мне хаця б плюс трымаць, я тут не начую, маю недалёку кватэру, а дом купіў для жонкі як майстэрню, яна ў мяне мастачка, галоўнае, каб вада не замерзла ў трубах». Ці не 10-му чалавеку тлумачыў я патрэбу свайго тутэйшага дзяжурства. «І учора тут не начаваў?» – неяк насцярожліва спытаўся сусед. «Не, канешне, мне да кватэры 15 хвілінаў пешкі, нават замёрзнуць не паспяваю». Я посміхнуўся, спрабуючы прабіць насцярожлівую неякаватасць госця. «Дзіўна», – сказаў ён, памаўчаў некалькі секундаў і дадаў. «А я сёння раніцай бачыў, як у гэтым тваім вакне свечка гарэла». І ён паказаў рукой на вакно. «Выходзіў на працу, мне ж ноў баравуху дабірацца, вакол цемень поўная, а ў тваім вакне кволы агеньчык, ну, думаю, сусед ужо таксама на нагах». «А чаму ты кажаш, што менавіта свечка гарэла?» Мяне больш за ўсё здзівіла, што сусед згадаў пра свечку, бо ў доме няма ніякай праблемы з электрычнасцю. «Ну, таму што святло было не ва ўсім вакне, а толькі знізу. Я сам гэтаму здзівіўся. Але, думаю, сусед электрычнасць эканоміць». Мікалай хмыкнуў, нібыта збіраючыся засмяяцца, але спыніўся, як быццам перадумаўшы. «Можа, падалося? Можа, вакно адлюстроўвала нейкае іншае святло? Водбліск які-небудзь?» Разважаць пра прывіды са свечкамі мне ніяк не хацелася. «Магчыма», – няўпэўнена пагадзіўся ён і адразу перайшоў да справы. «Я тут на хвілінку спытаць толькі, ці не пазычыш 100 000? Сябры прыйшлі, пачаставаць трэба». Пасля гэтай просьбы ён адчуў сябе яшчэ больш ніякавата і заёрзаў на крэсле. «Ты ведаеш, не маю ніякіх грошай. Не бяру з сабой, бо няма патрэбы, хіба што гэтымі тысячнымі паперкамі ў катле паліць». Я зноў паспрабаваў пажартаваць. Але мае жарты абсалютна не цікавілі госця. Ён устаў з крэсла і зазбіраўся сходзіць. «Ну, тады добра, мушу ісці, бо ў хаце госці чакаюць». Вінавата сказаў ён і пасунуўся да дзвярэй, выйшаў на веранду, але затрымаўся, зрабіў пару крокаў назад і, выглядаючы за дзвярнога вушака, сказаў: «А ўсё ж святло было ў тваім вакне». І пайшоў. «Ты якую будзеш гарбату? Чорную, зялёную, а можа зёлкі?» – спытаў я ў Кастана. Той сядзеў за сталом побач з самаваром і штосьці пісаў у сваім нататнічку. «Натуральна, зёлкі, чаго пытаешся?» Кастан узняў галаву і дадаў: «Увогуле, гэта ў нас ад саветаў засталося. Любім усё замежнае, чужое, імпартнае. І нават калі гэта поўная херня, Вось хто ведае, як там тую гарбату збіралі, як захоўвалі. Мне здаецца, карыснае для чалавека толькі тое, што расце побач. Да таго чалавек звыклы ў сотым, тысячным пакаленні. Таму наш яблык карысней любога апельсына і банана. Але ідзі паспрабуй, патлумач гэта нашым людзям. Кастан любіў чытаць лекцыі пра карысць айчыннага, гэтыя яго развагі пра яблыкі і апельсыны я ўжо чуў, можа, раз пяты. Ну, тады запару табе збор маёй мамы. Чабор, мацярдушка, мята і штосьці яшчэ, раз ты такі прыхільнік роднага. Шчыра кажучы, я і сам быў аматар зёлак, але часам, калі прапаноўваў іх гасцям, бачыў дакорлівыя погляды. Маўляў, вось гэта гасціннасць, нават гарбаты шкадуе. «І што ты там пішаш? Ці не натхненне прыйшло?» – спытаў я сябра, заліваючы імбрык з зёлкамі кіпенем з самавару. «Дык вось, нарадзілася ў мяне ідэя. Хачу напісаць «Дэтэктыў», штосьці такое для паспалітага чытача. А ведаючы сваю ляноту, вырашыў друкаваць «Дэтэктыў» у нашай газеце на літаратурнай старонцы. Старонка выходзіць раз на месяц, таму буду абавязаны, што месяц абавязкова напісаць нейкую частку твора. То за год і атрымаецца «Дэтэктыў» цалкам скляпаць. Да таго ж, спадзяюся, павялічу цікавасць да газеты. Як табе мая ідэя?» Кастан засмяяўся, быццам бы прыдумаў сапраўды нешта геніяльнае. «Магутна», – падтрымаў я сябра. «Дык што ўжо, пачаў пісаць?» «Ды не, складаю толькі план твору», – Кастан паказаў нейкія накіды ў нататніку. «Пакуль пачатак прыдумаў, з фіналам праблема, трэба неяк феерычна скончыць. Фінал – гэта аснова ўсяго твору». «І пра што будзе твор?» Мне не вельмі верылася, што Кастан сапраўды возьмецца за рэалізацыю падобнага праекту, бо колькі іх у яго было дагэтуль. О, нават і цяжка падлічыць. Твор будзе гістарычны. Ты чытаў пра тое, як Стэфан Баторы падараваў жаўнеру, у якога атрымалася падпаліць полуцкую абарончую сцяну падчас вайны з маскавітамі, свой каралеўскі кубак, усыпаны каштоўнымі камянямі. Дык вось твор будзе пра лёс гэтага кубка». «Магутна. І што там з ім здарыцца?» – я пачаў пацвельваць сябра. «А вось не распавяду, бо чытаць будзе нецікава», – сказаў Кастан і захлопнуў свой нататнік. Сабака лапай адчыніў дзверы і зайшоў у хату. Гэта быў вялікі чорны дварняк з белымі шкарпэткамі на пярэдніх лапах. Заходзіў ён асцярожна, спачатку прапіхнуў пысу, прынюхаўся і навастрыў вушы, у хаце, здавалася, нікога не было. Тады сабака сцярожка выйшаў на сярэдзіну пакоя. Справа ад яго, прысунуты ў сутыч да вакна, стаяў стол, аточаны з трох бакоў крэсламі. На стале зырка блішчэў самавар, адлюстроўваў сонечныя промні, якія праз вакно клаліся якраз на яго пукатыя бакі. Сабака прыжмурыў вочы і адвярнуў галаву ў іншы бок. Злева ён пабачыў дзверы ў іншы пакой, шчыльна прычыненыя. Сабака зрабіў яшчэ колькі крокаў і падышоў да буфета. Адразу за буфетам можна пайсці налева, прамінуць чыгунную ванну і выйсці ў бакоўку. Там у падвале стаяў ацяпляльны кацёл. З бакоўкі быў выхад на задні двор. А калі пайсці направа, то трапляеш у маленькі кухонны пакой з лядоўняй, невялікай тумбай, якую спадары скарыстоўвалі як стол, і чарупінай з кранам, у якой мылі посуд. Сабака зноў пастаяў колькі хвілінаў незварушна, зноў прынюхаўся. На кухні моцна пахла сырым мясам, на тумбе стаяў ладны рондаль, літры на тры, запоўнены кавалкамі свініны. Гаспадары, па ўсім было бачна, рыхтаваліся да нейкай імпрэзы. Звычайна такія мерапрыемствы суправаджаліся гатаваннем шашлыкоў. Сабака нібыта пасміхнуўся, прыжмурыў вочы і нягучна віскнуў. У такія дні тое-сёе перападала і яму. Затым скокнуў пярэднімі лапамі на тумбу і пысай амаль дакрануўся да рондаля, прынюхаўся, лізануў рондаль языком, але пакінуў яго ў спакоі і зноў стаў на чатыры лапы. Сабаку цікавіла тут штосьці іншае. Ён зноў пачаў прынюхвацца, падышоў да чарупіны і лёг на жывот, паспрабаваў прапіхнуць пысу пад дзверцамі пад чарупінай. Але шчыліна паміж дзверцамі і падлогай была зусім малая, і ўдалося торкнуць туды толькі нос. Сабака выцягнуў пысу са шчыліны і чмыхнуў, паспрабаваў той ж зрабіць лапай, і гэта атрымалася. Тады ён, павіскваючы, як быццам бы нервуючыся, пачаў драпаць лапай падлогу пад чарупінай, нібыта спрабуючы адтуль нешта выцягнуць. Зрабіць гэта, відаць, было не так проста. Таемны госць памяняў лапу і з падвоенай актыўнасцю задрапаў падошках падлогі. Хвілінаў праз пяць яму нарэшце пашчасціла, і ён выдрапаў штосьці з-пад чарупіны. Сабака радасна віскнуў, схапіў зубамі сваю знаходку і трушком выбег на двор. Госці і гаспадары былі за хатай у альтанцы, таму ніхто таемны візыт не заўважыў. Сабака са знаходкай адразу знік у сваёй будцы. Праз нейкі час ён вылез вонкі, пазяхнуў і паглядзеў уверх. Сонца пачало хіліцца на вечар. Сабака абабег хату і спыніўся непадалёку ад альтанкі. Нейкі час яго ніхто не заўважаў. Гаспадары і госці былі занятыя размовай. «Таня, паглядзі, твой жуль адвязаўся!» Нарэшце хтосьці з жанчын заўважыў сабаку. Сабака вінавата схіліў галаву і пракудліва прыжмурыў вочы. Гаспадыня ўстала і, звяртаючыся да сабакі, жартаўліва прамовіла. «Пайшлі ўжо, жуллё, навяжу, а то зараз не дасі шашлыкамі ўправіцца!» Сабака узняў галаву на гаспадыню, замахаў хвастом, зноў пракудліва прыжмурыў вочы, крутануўся і пайшоў за ёю следам. Татьяна адкрыла авечка куфра, дзе ляжалі ніткі, і пачала шукаць бабіну патрэбнага колеру. На вуліцы бралася на дождж. Нібыта і хмараў сур'ёзных на небе не было, як ішла на сядзібу, а вось з нечага ўзялося і палілося. Кроплі дажджу спорна барабанілі па даху, вецер шамацеў у галінах дрэваў, дзве разгалістыя вышэзныя грушы, якія амаль прыхіналіся да чырвонай цаглянай сцяны гаража, былі падобныя да двух старажытных волатаў падчас двубою. Сваімі галінамі яны бязлітасна калацілі адна адну. «Яшчэ грушы добра не паспелі, ды во аб трасе навальніца», – падумала Тацяна. Учора яна цэлы дзень малявала эскізы новага габелену. Тацяна ўжо вынайшла свой уласны метад нараджэння твору. Спачатку з'яўляецца пачуццё, якое асацыюецца з пэўнымі колерамі. Пачуццё ўсплывае з глыбіня ў памяці, прычым яго цяжка апісаць словамі, бо не мае якіх кольвічы візуальных абрысаў. Паўстае толькі пачуццё без тлумачэння яго паходжання. І толькі затым нараджаліся вобразы. Яны ўсплывалі ва ўяўленні як розныя фігуры, малюнкі, нібыта утвораныя блокамі, якія можна ўбачыць у залежнасці ад тваёй фантазіі і настрою. Не абавязкова гэта маглі быць нейкія рэалістычныя фігуры малюнкі. Часам нараджалася штосьці абстрактнае, і тады колер увогуле ператвараўся ў галоўную дзеючую асобу, і тады мог дапамагчы чароўны куфар з ніткамі. Калі не знайду патрэбны колер, тады можна злучыць дзве ніткі розных колераў, нібыта змяшаць фарбы, падумала Тацяна. Дождж мацнеў, стала чутна, як спорна пачала злівацца вада па ліўнёўцы з даху. Тацяна выбрала некалькі бабін, аднесла іх да варштату і раптам бакавым зрокам убачыла, хутчэй адчула, нейкі рух за вакном. Яна падышла да вакна і пачала аглядаць двор. Дождж размываўся абрысы, найбольш утрапёна хісталіся і хіліліся зямлі кветкі на доўгіх сцяблінах. Магла моцна хіснуцца галіна, магла праляцець мільгануць птушка, шмат што магло праявіць рух, а можа і падалося, пачала супакойваць сябе Тацяна. Увечары, калі яна сыходзіла пасля працы з сядзібы, на мокрай сцяжыне да сядзібнай брамы яна заўважыла размытыя дажджом сляды босых чалавечых ног.